intelektualne reakcje, więc sprawdź sytuację. Przełamuję dominację jak wschodni blok, daje pełną satysfakcję. Wiem, że mam rację, zakłócam komunikację, ustalam lokalizację, pierdolę wszystkie radiowe stacje, przekazuję informacje, organizuję operacje. 3-2-1-0, czas rozpocząć akcję. 3-2-1-0, czas rozpocząć akcję. Nie wiesz, o co chodzi, nie pytaj o nic więcej. Początek rewolucji, co ma być, to będzie. Kto jest MC, wiadomo, kto rymuje bardziej hardkorowo, kto składa bity zawodowo. Ja ręczę za to głową, palto i układ zawsze z tobą. Jeśli popierasz projekt, idziesz dobrą drogą. 9-8 szacunek dla układu daję. Frajerom ciągle się wydaje, że idą dalej, ale nie znają podstaw, powtarzają zostaw, boją się krytyki. Takie małe żołnierzyki, 1500 centrum, godziny szczytu z tłumu. Wyróżniają się frajerzy od wciskania kitu, imponują slangiem. Ubranie za 50 paniek, mają kasę, nie ważne co się dalej stanie. To nie dla mnie, ja rozpierdalam skurwysynów. Dokładnie wszystko działa sprawnie, jest pięknie i ładnie. To nie dla mnie, nie dla mnie takie sytuacje. Intelektualne reakcje poprzedzają akcje, blok wschodni zdaje pełną satysfakcji. 9-8, czas przełamać dominację. To nie dla mnie, nie dla mnie takie sytuacje. Intelektualne reakcje poprzedzają akcje, blok wschodni zdaje pełną satysfakcji. 9-8, czas przełamać dominację. Bardzo na nielegalu jak podziemni handlarze, daje dużo mocnych wrażeń, więc trzymaj się razem. 1-3 razy 9, zmiana roku, jaka jest definicja hip-hopu. Konstruktor nie stoi z boku, lamusy myślą, że mają spokój. Pierwszy błąd, nie wiedzą co się bierze i skąd zarabiają kasę. Mówią, że dla nich ja nic nie znaczę, pierdolą się nawzajem, powtarzają nara i raczej uważają się za graczy. Przeliczają, kto ile forsy straci, ale czy to się opłaci. 0 szacunku dla braci, nic do powiedzenia. Tak wygląda nasza scena i sposób myślenia. To nie dla mnie, nie dla mnie takie sytuacje. Intelektualne reakcje poprzedzają akcje, bo wschodni zdaje pełną satysfakcję. 9-8, czas przełamać dominację. To nie dla mnie, nie dla mnie takie sytuacje. Intelektualne reakcje poprzedzają akcje, blok wschodni zdaje pełną satysfakcję. 9-8, czas przełamać dominację. To nie dla mnie, nie dla mnie takie sytuacje. Intelektualne reakcje poprzedzają akcje, blok wschodni zdaje pełną satysfakcję. 9-8, czas przełamać dominację.